اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همین شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دادش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رس. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل وز دیده دریا نگر. جنبش کفها ز دریا روز و شب، کف همی بینی و دریا نی. عجب، ما چو کشتی ها به هم بر می زنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب. آب آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخاندش. موسی و عیسی کجا بود کافتاب، کشت موجودات را میداد آب. آدم و حوا کجا بود آن زمان، که خدا افکند این زه در کمان. این سخن هم ناقص است و ابتر است، آن سخن که نیست ناقص آن سر است. گر بگوید زان بلغزد پای تو، بر نگوید هیچ از آن ای وای تو. بر بگوید در مثال صورتی، بر همان صورت بچسبی ای فتی. بست پایی چون گیا اندر زمین، سر به جنبانی به بادی بی یقین. لیک پایت نیست تا نقلی کنی، یا مگر پا را از این گل برکنی. چون کنی پا را حیاتت زینگر است، این حیاتت را روش بس مشکل است. چون حیات از حق بگیری ای روی، پس شوی مستقنی از گل می روی. شیر خاره چون زدایه بکسلت، لوت خاره شد مرو را می هرد. بسته شیر زمینی چون حبوب، جو فتام خیش از اوت القلوب. حرف حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجب را ناپذیر. تا پذیرا گردی ای جان نور را، تا ببینی بی حجب مستور را. چون ستاره سیر بر گردون کنی، بلکه بی گردون سفر بی چون کنی. آنچنان که از نیست در هست آمدی، این بگو چون آمدی مست آمدی. راه های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. هوش را بگذار و آنگه هوش دار، گوش را بربند و آنگه گوش دار. نی نگویم زان که خامی تو هنوز، در بهاری تو ندیدستی تموز. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لب گزان، سست گیرد شاخه ها را بعد از آن. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. نی تو گویی هم به گوش خیشتن، نه من و نه غیر من، ای هم تو من. همچون وقتی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتستان نهان. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. آن تو زفتت که آن 900 تو است، قلزم است و قرگاه 100 تو است. خود چه جای حد بیداری است و خواب، دم مزن والله اعلم بالصواب. دم مزن تا بشنوی از دم زنان، آنچه نامد در زبان و در بیان. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب، آنچه نامد در کتاب و در خطاب. دم مزن تا دم زند بحر تو روح، آشنا بگذار در کشتی نو. همچو کنعان کاشنا می کرد او، که نخواهم کشتی نوح عدو. هی بیا در کشتی بابا نشین، تا نگردی غرق طوفان ای مهین. گفت نی من آشنا آموختم، من بجز شمع تو شمع افروختم. هین مکن کین موج طوفان بلاست، دست و پا و آشنا امروز لاست. باد قهر است و بلای شمع کش، جز که شمع حق نمی پاید خموش. گفت نی رفتم بر آن کوه بلند، عاصم است آن که مرا از هر گزند. این مکن که کوه کاه هست این زمان، جز حبیب خیش را ندهد امان. گفت من کی پند تو بشنودم، که طمع کردی که من زین دودم. خوش نیامد گفت تو هرگز مرا، من بریم از تو در هر دو سرا. هین مکن بابا که روز ناز نیست، مر خدا را خیشی و انباز نیست. تا کنون کردی و این دم نازکیست، اندر این درگاه گیرا نازکیست. لم یلد لم یولد است او از قدم، نی پدر دارد نه فرزند و نه عم. ناز فرزندان کجا خواهد کشید؟ ناز بابایان کجا خواهد شنید؟ نیستم مولود پیرا کم به ناز، نیستم والد جوانا کم گراز، نیستم شوهر نیم من شهوتی، ناز را بگذار اینجا ای ستی. جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار. گفت بابا سالها این گفته ای، باز میگویی به جهل آشفته ای. چند از اینها گفته ای با هر کسی، تا جواب سرد بشنودی بسی. این دم سرد تو در گوشم نرفت، خاصه اکنون که شدم دانا و زفت. گفت بابا چه زیان دارد اگر بشنوی یک بار تو پند پدر؟ همچنین می گفت او پند لطیف، همچنان می گفت او دفع عنیف. نه پدر از نصح کنعان سیر شد، نه دمی در گوش آن ادبیر شد. اندر این گفتن بودند و موج تیز، بر سر کنعان زد و شد ریز ریز. نوح گفت ای پادشاه بردبار، مرمرا خر مرد و سیلت برد بار. وعده کردی مرمرا تو بارها، که بیابد اهلت از طوفان رها. دل نهادم بر امیدت من سلیم، پس چرا بربود سیل از من گلیم؟ گفت او از اهل و خیشانت نبود، خود ندیدی تو سپیدی او کبود. چون که دندان تو کرمش در فتاد، نیست دندان برکنش ای اوستاد. تا که باقی تن نگردد زار از او، گرچه بودان تو شو بیزار از او. گفت بیزارم ز غیر ذات تو، غیر نبود آن که او شد مات تو. تو همی دانی که چونم با تو من، بیست چندانم که با باران چمن. زنده از تو شاد از تو آیلی، مقتضی بی واسطه بی حایلی. متصل نه منفصل نه ای کمال، بلکه بیچون و چگونه اعتلال. ماهیانیم و تو دریای حیات، زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات. تو نگنجی در کنار فکرتی، نه به معلولی قرین چون علتی. پیش از این طوفان و بعد از این، مرا تو مخاطب بوده ای در ماجرا. با تو می گفتم نبا ایشان سخن، ای سخن بخش نو آن کهن. نی که عاشق روز و شب گوید سخن، گاه با اطلال و گاهی با دمن. روی با اطلال کرده ظاهرا، او کرا می گوید آن مدحت کرا؟ شکر طوفان را کنون بگماشتی، واسطه اطلال را برداشتی. زان که اطلال لعیم و بد بودند، نه ندایی نه صدایی می زدند. من چنان اطلال خواهم در خطاب، که از صدا چون کوه واگوید جواب. تا مصنا بشنوم من نام تو، عاشقم بر نام جان آرام تو. هر نبی زان دوست دارد کوه را، تا مصنا بشنود نام تو. تو را. آن کوه پست مثال سنگلاخ موش را شاید، نه ما را در مناخ. من بگویم او نگردد یار من، بی صدا ماند دم گفتار من. با زمین آن به که هموارش کنی، نیست همدم با قدم یارش کنی. گفت ای نو هر تو خواهی جمله را، حشر گردانم برارم از سرا. بهر کنعانی دل تو نشکنم، لیک از احوال آگه می کنم. گفت نی نی راضیم که تو مرا هم کنی غرقه اگر باید تو را. هر زمانم غرقه می کن من خشم، حکم تو جان است چون جان می کشم. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود.